Сёння мы паслухаем незвычайную казку. Яна пра тое, адкуль у нашых дамах бяруцца цяпло і святло. Казка ў двух частках, і сёння нас чакае першая частка. Гэта радыёпастаноўка «Прыгоды дзядулі антрацыта і яго ўнукаў». Ролі выконвалі вядучы, заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Говар Бандарэнка, дзядуля антрацыт, народны артыст Беларусі Віктар Лебедзеў, унукі, заслужаны артыстка Беларусі Рыма Маленчанка і артысткі Людміла Барташэвіч і Алла Фурманова. Камбайн, заслужаны артыст Беларусі Вацлаў Окалаў, транспарцёр, артыст Георгій Ваўчок, траўка, артыстка Антаніна Бендава, торфік, артыстка Клара Мізгайла, электрычны праменьчык, артыстка Людміла Барташэвіч, рэдактар Джэма Ялугіна, гукарэжысёр Аскольд Беклемішаў. Запіс 1966 года. Глыбока пад зямлёй у вугальным царстве з даўніх часоў жылі-былі дзядуля антрацыт і яго ўнукі. Вугольчык доўгае полымя, газавы, спечаны, буры, худы вугольчык і коксік. Жылі яны ціха, мірна, у госці адзін да аднаго хадзілі рэдка, больш драмалі, лежачы на баку. Ды як ім было расхаджваць, калі стаяла ў іх царстве векавая ноч. Аднойчы ўнукі прыйшлі наведаць дзеда. Добрый дзень, дзядуля антрацыт. Добрый дзень, любыя ўнукі. Малайцы, што прыйшлі мяне наведаць, а я ўжо засумаваў па вас. Ой, дзядуля, што гэта такое? Што гэта? Відаць, некая страшыдла ўварвалася да нас. Не нарабіла б яно бяды, заваліць чога добрага дарогу. Тады як вы, мае родныя, да сваіх вугальных пластоў дабярэцеся, га? Так што з намі будзе? Страшная. Глядзіце, глядзіце, на нас паўзе вялізнае страшыдла. Ой, яно падобна да крата велікана. Яго жоўтыя вочы аслепіць нас. Хто ты? Хто ты, незваны прышэлец? Чым прагневалі мы цябе, мірны вугаль? Чаму ж ты разбураеш наша царства, а? Я камбай, Донбас, ось як мяне завуць. Разбураю я вугальнае царства таму, што хачу вырваць вас з няволі, з падзямельнай цямніцы. Хопіць вам вугалем без карысці бакі пралежваць. Ідзіце! Людзям паслужыце. Дзядуля, навошта ён нас падымае? Ой, кінуў на нейкую ленту, а я ні канца, ні краю. А хто ты? Куды ты нас вязеш? Я транспарцёр. Моя справа падняць вас на зямлю бліжэй да свету. А навошта мы там? Што з намі рабіць будуць? Вы там вельмі патрэбныя. А што з вамі зробіць, вы самі ўбачыце. Адно толькі скажу, у вялікай пашане будзеце жыць. Вельмі ўжо вас людзі цэняць ды паважаюць. Дзядуля антрацыт крыху супакоіўся. Яму нават спадабалася так ехаць. Але толькі ён прымасціўся зручней, як лента транспарцёра раптам быццам абарвалася, і вугольчыкі паляцелі ўніз у вялікую жалезную скрынку. Дзядуля тут жа даведаўся, што скрынка называецца бункерам. Улегліся вугольчыкі і чакаюць, куды іх павязуць. Як раптам пад імі мільгануў невялікі кружок святла, адчыніліся дзверцы, і вугольчыкі, збіваючы адзін аднаго, паляцелі ўніз. Упаў стары антрацыт на кучу вугалю, агледзеўся навокал і ўбачыў, што трапіў ён са сваімі ўнукамі ў новую скрыню, вялікую, доўгую, а такіх скрыняў цэлая чарада. Цікаўны дзядуля антрацыт адразу падслухаў, што скрыні называюцца вагонамі, а зялёнае страшыдла цеплавозам, і што цеплавоз хутка павязе гэтыя вагоны кудысьці далёка-далёка. Толькі хацеў антрацыт падзяліцца навінамі са сваімі ўнукамі, як вагоны нечакана здрыгануліся, састаў рушыў з месца. Не ўтрымаўся дзядуля антрацыт, кулём скаціўся ад штуршка на зямлю, адляцеў далёка ў бок і ўпаў у невялікую яму, што зараслаўся маленькай траўкай. Траўка была маленькая, нічога на свеце яшчэ не ведала і вельмі спужалася, калі ўбачыла перад сабой дзіўнага незнаёмца, чорнага, з доўгім вострым носам, з бліскучымі прыжмуранымі вачыма. Што вы так жмурыцеся? Ой, да чаго ж ярка свеціць сонца, нават вочы ломіць. Ці не скажаце вы мне, куды б гэта схавацца ад яго праменю? А чаму вы так не любіце сонца, дзядулька? Я не прывык да яго. Я ж, мілы, усё сваё доўгае жыццё пад зямлёй пралежаў. А сонца ў наша вугальнае царства нават не заглядвае. Вось мне не падабаецца сонечнае святло, хаця я, між іншым, яму радня. Радня сонцу? Сонца яркае, светлае, а вы такі чорны. Ну і што ж, а ты ведаеш, як мяне завуць, а? Каменны вугаль, ось як. А інакш сонечны камень. Які ж вы сонечны, вы ж такі холодны. Не верыш? Ну, то ты паслухай. Многа-многа мільёнаў год назад я быў не чорным вугалем, а зялёным дрэвам, такім высокім, што на маіх галінах адпачывалі воблакі. А кругом, куды ні глянь, шумелі дрымучыя, непраходныя бары. У тую пару было вельмі вільготна і цёпла, куды цяплей, чым цяпер. І дрэвы, падрастаючы, збіралі і збіралі гэтую цеплыню. Сонечныя промні засядалі ў іх ствалах і галінках, як у пастках. Буры і ураганы, пажары і землетрасенні знішчалі дрэвы, іх зносіла зямлёй, зацягвала балотамі. Але на іх месцах вырасталі ўсё новыя і новыя лясныя веліканы. Трапіўшы пад зямлю, без паветра і святла, ствалы дрэў паступова цвярдзелі, каменелі і ператвараліся ў вугаль. Але кожны вугалёк захаваў у сябе цяпло і энергію, якую ён калісьці атрымаў ад сонца. Вось чаму нас называюць сонечнымі каменнямі. І вось чаму мы сонейку радня. Ой, як вы цікава расказваеце, дядуля. Вы як быццам кагосьці чакаеце? Не. Не, милая, я не чакаю, а праводжу. Глядзі, глядзі, у вагонах усе мае ўнукі засталіся. Вось я не ўтрымаўся і вылецеў. Да пабачэнні, дзядуля! Бывайце, милая, шчаслівай дарогі вам! Прайшло яшчэ крыху часу. Дзядуля антрацыт паступова змірыўся са сваёй доляй. Яму ўжо не перашкаджала сонейка. Ён палюбіў ласкавыя праменні і нават сумаваў, калі сонейка ўвечары лажылася спаць. Палюбіў дзядуля антрацыт і беспакойны вецер, які прыносіў прыемны халадок, дожджык, што змываў з яго пыл. дядуля заўсёды чакаў дожжыка і з задавальненнем падстаўляў свае чорныя бакі пад тугія цёплыя струмяні. Адмыты, ён зіхацеў на сонцы і задаволена усміхаўся. Пазнаёміўся дядуля антрацыты з птушкамі, што лёталі высока над ім і пелі вясёлыя песні. Многа незвычайнага расказалі яму птушкі пра зямлю, на якую ён трапіў, пра вялікія гарады, пра заводы, пра густыя зялёныя бары і шырокія блакітныя рэкі. І яшчэ пра людзей, што жывуць на зямлі. А калі даведаўся стары антрацыт, што гэтыя людзі пабудавалі цуда камбайн Донбас, які вызваліў яго з падземнай цямніцы, ён нават праслязіўся. І толькі калі ўспамінаў стары антрацыт, што яго ўнукі паехалі немаведама куды, яму станавілася сумна і адзінока. Новыя сябры тады суцяшалі дзядулю. Не бядуйце, дзядуля, не маркоцеся. У вас і ў вашых унукаў яшчэ ўсё ўперадзе. Колькі вам зараз гадоў? Дакладна сказаць не магу. Я ўзяўся неяк падлічыць, ды на 212 мільёне збіўся. Але мільёнчыкаў 250 лічы будзе. Ну, дзядуля, калі ў вас такі доўгі век, вы многае яшчэ ўбачыце. Я вось толькі ад вясны да восені жыву, і то колькі ўсякіх перамен на маіх вачах бывае. О, а што гэта такое, а? Не бойцеся, дзядуля, гэта бульдозер. Калі бульдозер праходзіў каля дзядулі і траўкі, ад кучы зямлі адкаціўся невялікі шэры камячок і стукнуўся аб дзядулю ў бок. Добры дзень. Ах, то ж ты такі будзеш, а? Я Торфік. Няўжо не чулі? Мене тут усе ведаюць. А, Лелі, так-так, я, здаецца, успамінаю. Слухай, Торфік, да ты ж мой... Сваяк, так, нашага, вугальнага, ты роду племя. Правда? Так, самым малодшым унукам мне старому антрацыту даводзішся. Правда, правда. Чэснае, каметна-вугальнае слова, Торфік. Увечары, калі на небе паказаліся першыя зорачкі, на слупе, ля якога спыніліся дзядуля антрацыт і Торфік, раптам таксама ўспыхнула нейкая зорка. Была яна невялікая, круглая і яркая, як сонца. Дзядуля, добры вечар! А хто гэта? О, я нікога не бачу. Гэта я! Ці ж не пазнаеш? А хто ты? Да ўнучак твой, худзенькі вугольчык. А яшчэ мяне цяпер называюць электрычным праменьчыкам. Да, а які яшчэ вугольчык? А не кпі са старога. Мой ўнучак чорны, не зусім на цябе не падобны. А ты вунь які яркі ды бліскучы. Яркі, яркі, дзядуля. Але ж гэта мені людзі ў праменьчык ператварылі, а наогул я вугольчык, твой унучак. О-о-о, а як же гэта ты, дружа, перамініўся, калі цябе родны дзед пазнаць не можа? О-о-о, гэта цэлая гісторыя, дзядуля. Хочаш, раскажу, пакуль я шчас? Канешне, канешне, хачу. Раскажы, калі ласка. Памятыш, нас у поезд пагрузілі. Так. А ехалі мы доўга-доўга, паўз сады і агароды, праз палі лясы, праз рэкі і горы. І болей я ўжо не бачыў сваіх братоў. У іх былі іншыя дарогі. А вось ад вугольчыка хлопчыка доўгае полымя прывітанне атрымаў. Так і атрымаў. Атрымаў. Дык слухай, было гэта, калі замест цеплавоза наш састаў павёз паравоз. І аказалася, дзядуля, што на паравозе вугольчык доўгае полымя вельмі важная асоба. Бач ты. Без яго мы бы з месца не крануліся. А браток наш, як стаў паравознай печы гарэць, адразу ў катле вада закіпела, у пару ператварылася і пайшоў, пабег наш паравоз. Малайчына, малайчына, унучык доўгае полымя. Я заўсёды казаў, што ён далёка пойдзе. Далёка. Я нават пазайздросціў яму. Але потым аказалася, што мы... худенькія вугольчыкі таксама тое сёе умеем. А, ці ж я калі ў гэтым сумняваўся? Ну, ты расказвай, расказвай, унучка. Ага. Дык вось, прывезлі нас на станцыю, якая называлася электрычнай. Гэта мы ад іншых вугольчыкаў, якія раней за нас прыехалі, даведаліся. Выграб нас кран з вагона, сыпаў вялікія горы. Паляжалі мы, а потым нас павезлі да нейкай машыны. Яна захоплівала тысячы вугольчыкаў вялікіх і малых і адпраўляла іх у сваю велізарную пашу. А як яна раўла, дзядуля? Ну, быццам той самы камбайн, што наша царства разбураў. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. І ўсе вугольчыкі, трапіўшы ў машыну, ператвараліся ў чорны парашок. Ох, і нацярпеўся я страху, пакуль машына з маімі таварышамі распраўлялася. А сам нават аглянуцца не паспеў, як ператварыўся ў кучу пылінак. І трэба ж гэта. Ой, так-так, дзядуля. Пасля нас перасыпалі ў вялікі чан. Нечакана ў гэты чан уварваўся моцны струмень паветра. Закруціў нас і панёс у велізарную печ. Мы успыхнулі. І тепло, яким нас много-много год наделяло солнце, стало награвать великие-великие котлы, наполненные водой. Вода у котла кипела, бурлила, а после стала перетвораться у пару. Пара свистела, злобалась. Бач ты ее. Ага, вельми хотелось ей вырваться с котла. Добро, что котлы были моцные, а то разнесла б их пара на дробные кавалочки. Але затое, калі адчынілі невялікія адтуліны, пара быццам шалёная кінулася ў іх, спадзяючыся вырвацца. Але людзі паставілі на яе шляху машыны. Гэтыя машыны называюцца турбінамі. Пара накінулася на калёсы турбін і пачала іх хутка-хутка круціць. А людзям толькі тое і трэба. Калёсы закруціліся і прывялі ў рух другие машины, генераторы. Цікава, цікава. Але яны крутіліся не дзеля забавы. Яны працавалі. У гэтых машинах нараджаецца электрычны ток. Так што цяпер, дзядуля, я не вугаль, я ток. Так, так, так. А што ж гэта такое, унучак, гэты ток, ток, а? Ток, дзядуля, гэта святло ў дамах людзей на вуліцах, гэта тепло. Ток прыводзіць у рух станкі і машыны на фабрыках ды заводах. Ток бяжыць па правадах туды, куды патрэбны чалавеку. Ён дапамагае яму. А чаму ж тады ток называюць электрычным, а не вугальным, а? Яго ж робяць з вугалёў? Не толькі з вугалёў. Людзі навучыліся ператвараць у электрычны ток і сілу вады, і сілу ветру. Цуд. Цуд, ну і цуд. Нават не верыцца. Чи не казкі ты мне гэта ўсё расказваеш, а? Ды што ты, дзяду? Але ў гэты час з-за гары паказаліся першыя праменні сонца, і худзенькі вугольчык, электрычны праменьчык, некалькі разоў маргнуўшы сваім яркім шкляным вокам, змоўк на паўслове. Нехта павярнуў выключатель. Новы дзень пачынаўся на вялікай будоўлі. А дзядуля антрацыт ляжаў і думаў пра тое, які незвычайны лёс у яго ўнукаў, худзенькага вугольчыка і вугольчыка доўгае полымя, і зайздросціў ім. Вы слухалі першую частку радыёпастаноўкі «Прыгоды дзядулі антрацыта і яго ўнукаў». Працяг будзе ў наступны панядзелак. Ролі выконвалі народны артыст Беларусі Віктар Лебедзеў, заслужаны артысты Беларусі Рыма Маленчанка, Уладзімір Говар-Бандарэнка і Вацлаў Окалаў, артысты Людміла Барташэвіч, Алла Фурманава, Антаніна Бендава, Клара Мізгайла і Георгій Ваўчок, рэдактар Джэма Ялугіна, гукарэжысёр Аскольд Беклімішаў. Запіс 1966 года.